إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يدل سوات في توفيق ربي عز وجل ci sunu dars tawhid biñuy amal ci sunu téré bobu di sharh al usul al thalatha bu al sheikh al allama salih al fawzan hafidhahu allah ta'ala. Mu melni ci sunu bindi yi ñu tollu borom téré bi mi ngi ciy leeral lan mooy bokkaale, bokkaale lu muy tekki. Waxoon na ni moom mooy da'watu ghayrihi ma'ah, ngay ñaan wala ngay jaamu keneen booleek borom bi tabaraka wa ta'ala. Ci naka? Ci nga wëlbati, nga dévié lenn rek ci xeetu njaamu yi, defal ko borom bi, defal ko borom bi tabaraka wa taala boole ci keneen. Mu ne keneen kooku nag moo xam min malakin min al malaika aw nabiyin min al anbiya aw salihin min al salihin aw baniyatin min albaniyat aw ghayri dhalika min kulli almakhluqat faman sarafa shay'an min alibadati lighayri llahi fahadha huwa a'zamu ma naha allahu anhu hadha huwa ash-shirk. Mune wëlbati nag, ba ngay wëlbati loole nga xam ni des ko war a defal borom bi tabaraka wa taala, mu nekk aqam jaam yépp war ko ko defal. Ma nga wëlbati googu nga koy wëlbati di ko defal keneen, keneen kooku kum mën a doon rek, kum mën a doon. Ma nga maanaam foofu dafa dikk di la wan ni nekkut ne li nga wëlbati ci moomeelu borom bi tabaraka wa taala wala aqam wala turam wala melokaanam wala jëfam wala moomeelam defal ko keneen pour mu nekk bokkaale rek day delluwaat ci génn jëmm kepp, ñu doog ne bokkaale la déedéet. Waaye kum mën a doon rek, lum mën a doon rek. Moo xam borom bakkan la bu ànd ak xel, moo xam ku àndut ak xel, moo xam doomu aadama la, moo xam malaaka la wala jinne la, moo xam ci biir doomu aadama yi ñi baax lañ mel ni yonant wala boog nit ñu baax ñi borom xam-xam yi, wala boog koo xamante ni ni aggut foofu. Lu mu mën a doon, ku mu mën a doon. Waaw, saa yoo wëlbatee, saa yoo wëlbatee, saa yoo dévier moomeelu borom bi tabaraka wa taala, jëfi borom bi tabaraka wa taala, aqu borom bi tabaraka wa taala, nga xamni borom be ko jago ci turam ak melokanam wëlbeutiko jëme ci keneen dal li ngay tabbi ci bokkal mago ak koku mëna jox nak ndax ñu bari dañuy yaan wala dañuy yaakar ne pour bokkale nek bokkale rek faaw nga yatt ben xeer ben statut yatt sa ben xërem du dog na bokkale mais so jëlé momelu borom bi tabaaraku wa ta'ala defal ko ñi bax ñi melni malaaka ye yonante ye yoyu bu boba du tullu bokkale ñu bari dañu tabbi ci leunt leunt goge ak njumte goge yakarna bo fataliko bindu dembu bi ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal-hukma wan-nubuwata thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah fofu sunu borom mang koy dakk ci kan ci yonent gis nga mang koy dakk ci yonent ne ñeelut yonent ñeelut yonent bo xamni sunu borom moko yoni jox ko téré jox ko lim wara jox yonent yépp muy accaparé wu jaamu yalla yi nan leen nek leen sama ay jaam kon gis nga li borom bi mom kenn du ko jël diko accaparé wo pour sa bop comme it kenn du ko jël diko jëme ci keneen mango kon lolu yaakaarna ci firnde al-Qur'an lu leer la lu wër la mango kadalika gis nañ ko aussi ca Maïda ak Isa ibn Maryam sunu borom diko wax nan a anta قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله مغوك نдах ياو يا واخ نيت ني جابي لين ما مانك سما ياي اي ديفينيتي ньо خامني دنج لين دي جامو الهين ньо خامني لي نوارال لي نوارونا ديفال يالا تاميت دنج لين كوي دنج لين كوي ديفال تنو بوروم ديل وات نلا قد كفر الذين قالوا inna allah huwa al-masih ibn maryam sunu borom ne weddina ñen ñoo weddi ñi nga xamni neenañ yalla moy isa ibn maryam ak ñi wax inna allah salis salasa muy trinité yalla ñatt la mago kon yoy yeb ay firnde yu wana ne kon deke pour mbir mi tuddu bokale delu watul ci jëm jiñ ko defal dedet waye ci la muy delu moy principe li yalla mom nga dévier ko jox ko kenn ci mbindef yi ak mbindef yoy ku mëna doon mo xam tabax la mo xam xeer la mo xam wengu ñuul la mo xam bant la mo xam fas la mo xam ay damitu cour yu ñu samp ak ay xeer di leen tourul soow ñu tuddé ko xamb ak lu mëna doon mo xam ku lambo xel la sugo mo xam ku bax la ku melni malaaka yi wala sax yonant wala borom xam xam wala nitu yalla ak yu demé noné kon lolu lu am solo la waye bo xolé borom téré bi dafa gëna firé bokalé li nga xamanténi ni mom moy aq bi jambi wara defal boromam mu wëlbeuti ci defal ko keneen ndax lan ndax bokalé ci fofu la uppé surtout nak bokale ñu ñëk ña waaw ci buntu bi la ëppé woon ngok bokale ni ñu ñëk ña ma nga ëppé woon ci buntu al uluhiyya moy ak bi borom bi tabaaraku wa ta'ala mom té moy lan liko jaama mi wara defal ci ñaan xettaliko dimbaliko yaakar wakerlu nezar jébalu ak yu demee noonu yooye nga xam ni sunu borom jalla wa ala sant na jaama bi ñu defal ko ko muy ak njaamu boo xoolee borom jaam yi mooy ki moom jaam yi mooy ki leen di wërsëgal mooy ki doxal seen mbir gis nga ma ngoog kon gis nga moom li mu leen di defal bind na leen moo leen di wërsëgal mooy seen borom mooy doxal seen mbir moo leen di dundal moo leen di faat gis nga loolu mooy borom jaam yi li muy defal jaam yi mu am nag en retour loo xam ni jaam yi dañ koo war a defal borom jaam yi te muy ñoom lañu tudd melokaan ba nga xamante ni nii moom lañu melowoo ñu def ko nag action maanaam ay jëf ñoom ay jaam lañ kon ñu war a jaamu ma gook ay jaam lañ ñu war a nag jaamu ki nga xamante ni mooy ki leen sàkk ki leen bind ki leen moom kon gis nga relation yi gis nga sunu borom mooy ki bind kii wërsëgalaate kii doxal mbir yi kii dundal kii faat kii dekkal gis nga jaam yi aussi ñoom ñooy ñi nga xam ne nag dañoo war a jaamu seen borom moomee di ko ñaan di xettaliku ci moom di wàkkeerlu ci moom di sukkasndiku ci moom di dimbandiku ci moom ainsi de suite ainsi de suite boo xoolee borom téere bi dafa gën a firee bokkaale ci buntu boobu ndax lan bokkaale gu njëkk ga foofu la ëppe woon waaye tey boo xoolee nag ci ñu mujj ñi seenu bokkaale moom dafa gën a yaatu ba ngoog yematul ci bokkaale ci buntu uluhiyya kese déedéet waaye dafa law ba dugg ci bokkaale ci wàllu rububiya ndax gis nañ ne waa Makka ñoom ñu mel ni ñoom Abu Jahlin amuñu woon jafe-jafe ci nangu ne yàlla mooy ki leen bind moo leen moom mooy ki leen sàkk mooy kiy doxal seen mbir mooy ki yor seen wërsëg ak yu demee noonu amuñ ci woon jafe-jafe ngoog seen jafe-jafe mi ngi nekkoon ci ñoom en tant que jaam liñ war a defal seen borom ñu jëloon ci nag ay mbir doon ko defal ñeneen te loolu bañ koy defal ñeneen seen jubluwaay moo nekkoon pour gën a jege seen borom ndax jàpp ni ñooñu ñu koy defal ñu baax lañ sunu borom di relaté loolu ci alquran di ko nettali di ko définir ma ngoog moo tax alquran mii ñu jël di ko mokkalloo sunuy doom aussi bu ñu yam rek ci jël sa doom yóbbu daara ja mu mokkal alquran déedéet mais alquran boobu nga mokkalloo sa doom aay ci nekk njàngale yi mu ëmb orientation yi mu ëmb déglul sunu borom ne walladina ittakhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila allahi zulfa sunu borom di wone foofu bokkaalekatu démb ya la leen tàbbaloon ci bokkaale ci buntu bi nga xam ni mooy buntu uluhiyya sunu borom ne ñooñee nga xam ni dañoo jàppe wëlis borom bi tabaraka wa taala ay péete awliya. Awliya mooy jam u waliyu, jam u wali, gis nga, awliya ay waliyu. Walladina ittakhadhu min dunihi, ñooñe nga xam ne dañoo jàppe wëlis borom bi tabaraka wa taala ay péete, ndax sunu borom mooy péete ñi ko gëm. Allahu waliyu alladina amanu, ci suratul baqara, gis nga mango. Péete mooy ki nga xam ni da ngaa fare ak moom, mu lay taxaw, koy yaakaar, mu lay dimbali, di la xettale, di la xettali, gis nga mango. Sunu borom ne man yàlla may péetewu ñi ma gëm, fële mu ne ña nga xam ni dañoo jàppe wëli seen borom ay péete, jël yeneen péete bàyyi fi yàlla, féeteeg ñoom. Xam nga léegoo nga dégg ku naan la bu yàlla taxawoon keneen taxaw, maanaam keneen kam jàpp péete, mu ne ma bàyyi fi yàlla dem ca keneen kooke. Xam nga kooku wone na ak péeteem ba mu jaral ko, bu yàlla taxawoon mu wocc fi yàlla dem ci péete ga, gis nga. Walladina ittakhadhu min dunihi awliya, ñi nga xam ne dañoo jàppe wëlis yàlla ay péete, bàyyi fi yàlla jël yeneen ñi péete. Manko sunu borom ne ñooñu lañ doon layalee loolu mooy lan, maa nabuduhum illa liyuqaribuna ila allahi zulfa, nangu woon nañ ne lañ leen doon defal di leen ñaan, di xettali ko ci ñoom, di wàcc ci ñoom, ay jaamu la, bañuñu ko woon. Ñu ne maa nabuduhum, sunu péete yi de jaamuñ leen illa, lu dul ne lañu bëgg mooy liyuqaribuna ila allahi zulfa, ñoom ñu jegal ñu yàlla. Kon gis nga ba léegi, kon gis nga ñoom ci cercle biñ nekk mooy bëgg lu leen jegal yàlla. Moo taxoon ñoom Abu Jahlin ñoom jàppe woon ñoom Hubal, ñoom Laata, ñoom Manaata, ñoom Uzzaak, ñu demee noonu. Moo tax boo xoolee tur yooyu ñu joxoon seen xërëm yooyu nekkul woon ne dañ koo jël par hasard, déedéet da daan delluwaat ci ay référence, da daan delluwaat ci loo xam ni dafay relaté, mbaax. Masalan Laata, ci yenn fiir yi nee nañu góor gu baax la woon, goo xam ne bu aj jotaan da daan defar ay bernde, togg ay ñam di ko jox ñiy aj si. Xam nga loolu acte bu noble la, acte bu rafet la, jaamu yàlla bu rëy la, gis nga mangoog. Ba mu deewee fañ ko suul, gaañe jàppe foofu béréb boo xam ni dañ fay ñëw di ñaan, di niser, gis nga mangoog. Yamuñu ca waaye nag ñu mujj sax moom ñu koy ñaan moom ci boppam, gis nga, di xettaliku, maanaam lañ doon defal borom bi ñu koy defal. Moo tax ñu ne maa nabuduhum, jaamuñ leen de illa lu dul liyuqaribuna, ngir ñoom ñu jegeel ñu yàlla. Kon dañ doon jaar ci ñooñee pour ñu jegeel leen yàlla, wut ku leen di jegeel yàlla. Maa nabuduhum illa liyuqaribuna ila allahi zulfa, gis nga loolu. Donc loolu aaya la boo xamante ni nii bu jar a settantal la. Aaya boobu ma nga ca suratu Zumar, waaw, delluwaatal nga yër ko bu baax, settantal ci aaya bi. Kon gis nga li poussé woon gaañe beneen aaya sunu borom ne wa yabuduna min dunillahi ma la yaduruhum wa la yanfauhum wa yaquluna haulaa'i shufaa'una inda allah. Sunu borom ne ña ngay jaamu, gis nga ba léegi jaamu gi ñëwaat na, pour nga gis ne bokkaale wu ñu njëkk ñi fa mu nekkoon. C' est très important classification yi, pour nit ki comprendre dëggantaan lan mooy bokkaale. Gis nga kenn du la wax bokkaale ni rek bàyyi nga dem, doo comprendre, te boo comprendre mën nga cee tàbbi. Donc faw faram fàcce nga xam, gis nga, bokkaale wu njëkk ñi ci lu, ci lan la doon tourné wu, lan moo doon cause yi. Xam nga tuddoon nañ la benn bëgg jege yàlla, ñu jaare ko ci jëmm yooyee ñu baax ñoom, tànn ñu leen woon par hasard, déedéet. benen bi mu ne wa ya'buduna min dunillah ña ngay jaamu gis nga ba léegi problème mu jaamu la fele mu ne ma na'buduhum jaamuñ leen ludul illa ludul fii tamit gis nga ba léegi problème mu jaamu la mu ne ña ngay jaamu wëlis borom bi tabaraka wa taala yoo xam ne du leen jëriñ du leen lor waaye nag ña nga naan gis nga lay bi cause ba taxoon ñu koy def haulaa'i shufa'auna inda allah ñii ñoo ñuy ramu fa yàlla dégg nga de gis nga des fois alquran da nga koy jàng day mel ni aay yi dafa mel ni tey la wàcc nañu xool sunu société ñaari aay yi aaye bii nii ma nga yunus aaye bale zumar bii mi ngi yunus dafa mel ni aay yi tey ji la wàcc mbokk yi dañuy teg foofu sunu baaraam ñan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.